demersul de a se adresa medicului pentru testarea și monitorizarea trigliceridelor și tu poți salva o viață. Mylan. Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Podul terorii, adolescentul care s-a electrocutat în timp ce își făcea un selfie pe podul CFR din Parcul Herăstrău, are arsuri pe 60% din corp. Operațiunea a fost extrem de dificilă datorită curenților foarte înalți care se află în zona de unde s-a desfășurat operațiunea de salvare. Probleme pe autostrada 2, sensul spre Constanța. Două plăci de beton s-au ridicat peste nivelul drumului de mare viteză. Puțin la ieșire dinspre capitală, un rost de dilatație a ridicat două dale de beton din cauza căldurii. Un muzician originar din România a câștigat postul de primar dintr-o localitate din Germania, iar la Chișinău, ministrii guvernului Maia Sandu și încep oficial activitatea. Și asta îmi doresc ca noi, să putem crea niște condiții, niște instituții de stat, unde fiecare să-și poată realiza potențialul. Două coduri portocalii meteo de ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină sunt valabile până la 13:30 în mai multe localități din județele Suceava și Neamț. Cât despre restul țării? Cod galben meteo de vreme instabilă pentru aproape toată țara până la ora 23. Sunt anunțate averse, vijelii și căderi de grindină. Excepție fac doar județele Constanța și Tulcea, maxime azi între 27 și 34 de grade. În București vor fi până la 33 de grade, iar după amiază și spre seară sunt posibile averse. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Podul terorii, adolescentul care s-a electrocutat ieri în timp ce își făcea un selfie pe podul CFR din Parcul Herăstrău, are arsuri pe 60% din corp. Prietenul lui, cel care i-a sărit în ajutor, este într-o stare mai bună, anunță medicii din capitală. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. Adolescenții se plimbau în Parcul Herăstrău din capitală. La un moment dat, tânărul de 16 ani a vrut să-și facă o fotografie la înălțime și a urcat pe arcada metalică a podului de cale ferată. A fost nevoie de o clipă de neatenție ca tragedia să se întâmple. S-a apropiat foarte mult de linia de altă tensiune, iar într-o fracțiune de secundă a fost electrocutat. Unul dintre prietenii săi a încercat să-l ajute astfel încât să nu se mai apropie de linia aflată sub tensiune. Acesta a suferit mai multe arsuri pe mâini. Zeci de salvatori au intervenit ca să-i ajute, a fost întrerupt și curentul electric. Operațiunea a fost extrem de dificilă datorită curenților foarte înalți care se află în zona de unde s-a desfășurat operațiunea de salvare. Accesul foarte dificil în zona parcului. Tânărul cu arsuri pe 60% din suprafața corpului a fost internat la spitalul Floreasca, iar prietenul lui la spitalul de Arș. Astfel de incidente grave au mai avut loc pe podul CFR din Parcul Herăstrău. În urmă cu 2 ani, un adolescent a murit electrocutat. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Atenție, șoferi, dacă mergeți pe autostrada Soarelui spre litoral, din cauza căldurii, două plăci de beton s-au ridicat peste nivelul drumului de mare viteză, anunță autoritățile. O ascultăm pe Dalia State, inspector principal de la Centrul Infotrafic. Mai exact, este kilometrul 13 plus 100 de metri pe sensul de mers către litoral. Puțin la ieșire dinspre capitală, un rost de dilatație a ridicat două dale de beton din cauza căldurii. Echipele de intervenție ale Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere acționează în prezent în zona respectivă, însă se estimează că intervenția va dura până la ora 14. Polițiștii recomandă prudență. În acea zonă au fost impuse temporar restricții de circulație. Zona este semnalizată corespunzător, dar este instituită o restricție de viteză de 40 de km pe oră. Vă sfătuim să circulați cu foarte mare atenție, să nu circulați cu viteză ridicată și să respectați restricțiile de circulație instituite temporar. A doua zi de Rusalii și mulți turiști au rămas și astăzi pe litoral. Vremea a fost foarte bună în weekend în stațiunile de la Malul Mării. Gülfer Predescu transmite. Litoralul a atras în mini-vacanța de Rusalii peste 50.000 de turiști, cei mai mulți din acest sezon estival. De aceea, de la Năvodari la Vama Veche, plajele au fost pline și încă mai sunt. Peste 2 milioane și jumătate de euro i-a costat pe turiști acest weekend prelungit, potrivit Asociației Hotelierilor, numai pe cazare și masa aferentă. În plus, turiștii au cheltuit cât i-a ținut buzunarul, de la câțiva zeci de lei la împinge tava sau o șaorma și un suc pe faleză, la mii de euro sparți în cluburile de noapte pe delicatesuri și roabe cu șampanie. Din fericire, în această mini-vacanță de Rusalii nu au fost incidente, doar câțiva turiști care le-au dat de furcă salvamarilor. Cel mai greu pentru autorități este însă finalul de weekend, când turiștii se grăbesc să plece acasă, parcă pornesc toți odată. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Scandal într-un hotel din Olimp, care oferă servicii all-inclusiv. Mai mulți turiști care și-au petrecut weekendul acolo spun că nu ar mai fi găsit mâncare la hotel, deși plătiseră pachete cu totul inclus. Reprezentanții hotelului susțin însă că mâncarea a fost suficientă pentru toată lumea. Sonia Teodoriu. Un hotel din stațiunea Olimp a făcut reclamă pentru 5 nopți de cazare la all inclusiv cu până în 2000 de lei, o ofertă demnă de luat în seamă, motiv pentru care managerul unei agenții de turism a promovat-o printre clienții lui și a ajuns să regrete. Au fost mari probleme la cazare, anumite persoane nu au putut intra în cameră până la 9 seara. La masă a izbucnit scandalul. Turiștii hotelului au stat la coadă și când au ajuns la tăvi nu mai era mâncare. Unii au plecat să mănânce în oraș. Un turist însă nu a rezistat și s-a încăierat cu un angajat care i-a vorbit urât, pretinde managerul agenției de turism care i-a vândut sejurul. Pentru publicația Replica, managerul Horia Constantinescu a declarat că a activat comandamentul litoral pentru aceste zile, așa că oricine poate face o sesizare. Inspectorii sunt pe poziții, spune el. Mii de turiști s-au aflat în weekend și în stațiunile montane. Pentru mulți dintre ei, vacanța se încheie în trafic, au nevoie de răbdare multă dacă revin pe DN1 în București, transmite Diana Frâncu. Drumul național a început deja să se aglomereze în zona stațiunilor montane de pe Valea Prahovei, mai ales pe sensul de coborâre. Sunt coloane de mașini în deja cunoscutele puncte fierbinți la ieșire din Bușteni spre Sinaia, în zona Posada, dar și la ieșire din Comarnic. Traficul se va intensifica după orele 16, estimează polițiștii, mai ales că la munte sunt așteptate ploi și vijelii care cu siguranță vor alunga turiștii de pe traseele montane. Polițiștii îndeamnă turiștii să aleagă variantele ocolitoare, DN71 Sinaia Moroen Târgoviște sau DN1A Cheia Ploiești. Cei mai mulți șoferi evită însă aceste variante de a ajunge acasă, pentru că și aici traficul este îngreunat din cauza camioanelor, a serpentinelor și a alunecărilor de teren. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Trei turiști americani plecați în excursie ieri în Pietrosul Rodney s-au rătăcit. După ore întregi de căutări, aceștia au fost găsiți astăzi, fiind transportați la spital, transmite Mica Jvab. Cei trei turiști plecaseră duminică dimineața în excursie în munții Rodney. La coborâre însă aceștia s-au rătăcit și au anunțat echipele de salvare. Imediat ce s-a aflat despre situația grupului, s-au format echipe mixte de căutare. Atât salvamontiștii cât și jandarmii montani împreună cu pompierii și reprezentanții de la Parcul Național Munții Rodney au pornit în căutarea montaniarzilor străini. Căutările au fost întrerupte dimineața în jurul orei 3 din cauza oboselii și a traseului extrem de dificil de parcurs și au fost reluate în zorii zilei. Pentru a da de urmă lor, s-a folosit și un elicopter. După 13 ore de căutări, astăzi, în jurul orei 10, echipa de intervenție a reușit să-i găsească, turiștii fiind recuperați și duși la spital pentru a fi evaluați de către cadrele medicale. Starea de sănătate a turiștilor este bună, doar unul dintre ei având probleme din cauza hipotermiei. Mica Jvab, Europa FM. Au fugit de caniculă pe ștrand. Peste 20.000 de persoane au mers în weekend la ștrandul Neptun din Arad, cifră record pentru oraș. Ștrandul din Arad este considerat cel mai mare din țară. Transmite Ciprian Boițiu. În aceste zile de weekend prelungit, arădenii au profitat în număr impresionant de vremea ideală pentru ștrand, dar și de facilitățile bazei de agrement de pe malul Mureșului. În zilele de sâmbătă și duminică, peste 20.000 de persoane au mers la ștrandul Neptun, atât pentru plaje, bazine, topogane noi și locuri de distracții, cât și pentru petreceri nocturne. Ștrandul Neptun, situat chiar în centrul Aradului, are o suprafață de 50 de hectare, în care aproape 40 sunt amenajate pentru agrement, fiind considerat cel mai mare din țară. Baza integrează 8 bazine, printre care și câteva cu apă termală, topogane, un camping cu 350 de căsuțe, restaurante, terase, terenuri sportive și jocuri specifice, patru de distracții. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Un muzician originar din România a câștigat postul de primar într-o localitate din Germania, Landul Saxonia. Octavian Ursu a candidat din partea Uniunii Creștin-Democrate. Aflăm povestea lui de la Anca Grădinaru. CDU-candidat Octavian Ursu Octavian Ursu a câștigat postul de primar general cu 55,1% din totalul celor care au votat în Garliți, un oraș cu o populație de aproximativ 70.000 de locuitori. El a reușit în turul 2 să-l învingă pe un polițist. Nici nu wir haben gewonnen. Octavian Ursu a trăit în România până în 1990, apoi a emigrat în Germania. Potrivit Deutsche Welle, Ursu a absolvit conservatorul și a venit la Filarmonica din Garlitz ca solist instrumentist la trompetă. A intrat în 2009 în Partidul Creștin Democrat și în 2010 a preluat conducerea circumscripției municipale din Garlitz a formațiunii conservatoare. În 2014 el a fost ales în legislativul Landului Federal Saxonia, iar acum a devenit primar al acestui oraș din estul Germaniei. La Chișinău, noul guvern condus de Maia Sandu și începe de astăzi activitatea. Patru femei fac parte din noul cabinet, iar trei miniștri au venit din diaspora pentru a ajuta țara să iasă din criză. Premierul Maia Sandu a participat la preluarea funcțiilor de către miniștrii săi. Eu cred că aici, la ministerul dumneavoastră, împreună cu colegii din alte ministere și în alte instituții publice, trebuie să ne concentrăm pe demascarea și eliminarea tuturor schemelor de corupție. Eu sunt sigură că dumneavoastră știți despre ce vorbim și din experiență proprie, bănuiesc că ați văzut anumite lucruri care s-au întâmplat. Cu toții am citit presa de investigație de-a lungul timpului. Asta este sarcina principală, prioritară, domnul ministru. Să oprim scurgerile de bani publici în buzunarul corupților. Una dintre cele mai grele misiuni o va avea ministrul finanțelor Natalia Gavrilița, fost director al Fondului Global pentru Inovare din Marea Britanie. Și asta îmi doresc ca noi, să putem crea niște condiții, niște instituții de stat unde fiecare să-și poată realiza potențialul. Evident că noi trebuie și să investim pentru a dezvolta acest potențial. De aceea, sarcina numărul 1 este ca să ne putem permite un deficit bugetar care ne permite să menținem cheltuielile publice, să putem investi și după aceasta eu sper foarte mult să ne putem orienta spre creșterea capacității de absorpție. Ministrul Sănătății, Ala Nemerenko, a fost consilier al Ministrului Sănătății din România, Vlad Voiculescu, în perioada guvernului Dacian Cioloș. Ala Nemerenko pentru Radio Europa Liberă Chișinău. Eu cred că vom reuși. Moldova nu este o țară atât de mare încât să te pierzi în restructurări, schimbări, că, sincer să vă spun, deja urăsc cuvântul reformă. Când îl aud, mie îmi taie urechea, fiindcă noi 30 de ani stăm într-un sistem de tranziție în permanente reforme. Dar ea trebuie dusă la capăt. Ea trebuie dusă la capăt, dar eu să încerc să evit cuvântul deja reformă, fiindcă noi am avut o perioadă politică și aici este vina politicienilor. Noi nu mai putem utiliza cuvântul principiu, valoare, reforme. Totul a fost compromis. Totul a fost compromis. Cât îl privește pe liderul Partidului Democrat, plecat vineri din țară după întâlniri cu mai mulți oficiali străini, Vlad Plahotniuc a transmis că va reveni în Republica Moldova pentru a face opoziție după ce își va securiza familia aflată acum în Elveția. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. A început campionatul european de tineret, Polonia a învins Belgia în meciul de deschidere, iar Italia a câștigat tot în grupa A derbiul cu Spania. Italia, una dintre gazdele turneului final, a revenit după ce Ceballos a deschis scorul în minutul 9. Chiesa a egalat până la pauză și a reușit apoi dubla în minutul 64, iar pe final a mai înscris și Pellegrini din penalti. Și Polonia a fost condusă de Belgia, însă s-a desprins apoi 3-1 în minutul 79 și belgienii nu au mai reușit decât să reducă din diferență 3-2. Astăzi sunt programate primele meciuri ale grupei B, Serbia-Austria și Germania-Danemarca. România debutează mâine la Euro, selecționata sub 21 de ani pregătită de Mirel Rădoi va înfrunta Croația de la ora 19:30, iar în cealaltă partidă din grupa C se vor întâlni Anglia și Franța. Simona Halep se menține pe locul 8 WTA. În fruntea ierarhiei, Naomi Osaka este urmată în continuare de Ashley Barty și Carolina Plișcova, iar România are alte două jucătoare în top 100, Mihaela Buzărnescu locul 42 și Sorana Cârstea locul 77. Sfert finalistă săptămâna trecută la Nottingham, Gabriela Ruse a înregistrat o ascensiune spectaculoasă. Românca de 21 de ani a urcat 35 de poziții și a intrat în premier în top 200 mondial pe locul 176. Echipa națională de handbal masculin și-a încheiat parcursul din preliminariile campionatului european cu o înfrângere contra Franței. Selecționata pregătită de spaniolul Manuel Montoya a fost învinsă de campioana mondială în titră la Nantes, scor 34-25. Bogdan Mănescu și Andrei Buzle au fost cei mai buni marcatori ai tricolorilor cu câte 5 goluri. România a terminat ultima în grupă cu doar 2 puncte, în timp ce Franța s-a calificat la Euro de pe prima poziție alături de Portugalia. 13 și 14 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, rămâneți în continuare alături de Europa FM. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.